Hola, bon dia. Encarem un dijous de nou marcat pel temps primaveral, un dia per aprofitar-lo, per gaudir-lo, perquè farà molt de sol, especialment al Pirineu, però de moment el que fem és recuperar-nos d'una nit que ha estat freda, molt freda. Les temperatures van pujant a poc, ha glaçat força aquesta matinada. 7 graus sota 0 a Das, a la Cerdanya, 2 graus negatius a la Seu d'Urgell, també a Puigcerdà, 0 graus està la mínima a les Caldes d'Engordany o 5 graus a l'interior a la ciutat de Lleida. De moment, un dia marcat, com dèiem, pel sol, per alguns núvols, però que ja són presents cap a l'interior, cap a les comarques de la Terra Ferma, núvols alts i mitjans. Aquí tindrem un dia més variable, núvols i clarianes, molt més sol, com dèiem, com més cap al nord, amb alguns núvols d'evolució a la tarda, i ambient més que confortable aquest migdia. Màximes previstes avui, 18 graus a Lleida, n'esperem 16 a la Seu d'Urgell, 15 a Andorra la Vella o 14 a Puigcerdà.